Tähän juhlalähetys. No niin. Onko näin? Kyllä. Katos vaan. Lähetäänkö soittamaan? Ei. Hyvin alkaa. Tästä rupatellaan tässä vaan näin, eikä nauhoitella ollenkaan. No sekin on kyllä. Katsotaan, mutta onko meillä se rekordi päällä. On nimittäin hirmuiset paineet, jos 50. lähetys on. Niin on. Onko pakko nauhoittaa? Teepäs tässä nyt ensin semmonen normaali hessun kahvila, niin me tullaan takaisin sit, kun sä oot valmis. Joo, nimenomaan, niin ei tarvitsisi tätä juhlalähetystä käyttää tähän, kun rupee niin jännittää. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speakers corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes, tangled up, tubes, tangled up, tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speakers corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Tervetuloa, nimittäin kaikki vaan tänne Hessun kahvilaan. Speakers corner on jälleen tulilla. Se on 50. lähetys, 24. Speakers Corner, ja se on juhlalähetys, söttörö vaan kaikille. Aivan mahtavaa, meillä on valtava kaarti jälleen paikalla. Suomen ajattelijoita, eturivin podcast-ihmisiä ja muuten vaan höyrähtänyttä sakkia, kuten itse allekirjoittanut lukee itsensä siihen kastiin. Ja lähtee sillä lailla homma käyntiin, että meillä on tuolla kohinan keskellä myös herran nimeltä Cranky Geek, eli Henrik, moi. Flickaster perkele. Niin, sulla on ollut sen kanssa ongelmia tällä viikolla. Kerrot varmaan siitä mielelläsi lisää. Mitä sitten olet oikein sählännyt? En minä ole sählännyt mitään. Tai kun he ovat sählänneet, anteeksi niin. He hävisivät maan päältä sitten. No voi helppi. Silleen näppärästi, että nyt on viikon ajan ollut kaikki hommat seis, kun on siirtynyt käyttää toista palvelua, mutta nyt kun on mennyt kaikki RSS-feedit uudestaan ja muuta, niin nyt sitten on jäänyt odottelemaan iTunesista vahvistusta, että nuo RSS-feedit on muuttunut, koska ei kauheasti kannata tehdä ohjelmaa, jos kukaan ei saa sitä, ja kuitenkin taitaa olla 70% munkin kuulijoista hakee sen nimenomaan iTunesin kautta. Se on mystistä. Mikähän siinä on, että se on niin vaikeaa sen Clickcasterin ollut aina toimia tässä vuosien varrella? Niillähän on ollut milloin minkäkinlaisia ongelmia? Se on, kun se on ilmainen palvelu, niin ei voi kauheasti olettaa. Niin, onko se siitä kiinni palvelu? Vai kehittääkö ne siellä jotakin? Ne myöskin kehittää siellä, että sitten aina kun niillä tapahtuu päivitys, niin siinä oli semmoinen 3 viikkoa, että mikään ei toiminut Macillä. Ja Sitten niillä oli kaikenlaista, mä en tiedä mikä niiden bisneslogiikkaa tuossa hommassa on, että rajaton niin. Kaista, rajaton tallennustila ja kaikki ilmatteeksi. Että voi hyvinkin olla, että alkaa olla rahat lopussa ja serverit jymähtää, mutta ei ole varaa hankkia niitä lisää. Ja siinä voi olla kaikenlaista. Kyllä näin. Joo, mutta mites, meillähän on sitten muutakin täällä porukkaa nimittäin paikalla juhlalähetyksessä kahvipannujen. Ei välitetä niistä mitään tähän. Kahvipannujen äärellä. Ei niin, mehän voitaisiin muistella tässä, miten tämä kaikki alkoi itse asiassa. Antonen.blogspot.com ja koskisuomi.tunk.org ja potkipäivä.tunk.org ja audiocast.tunk.org. Tulihan se sieltä. Kyllä, kuten äänestä kuulette, meillä on myös Hannes paikalla, morjesta. Joo, terve vaan täältä Helsingistä. Helsingin keskustassa lunta ja pakkasta jälleen riittää. No joo, taitaa olla 1 aste pakkasta, että kyllä, lähissä kyllä. On. Kyllä, se on niin kuin lähempänä tavallista Helsingin lämpötilaa ja noin niin kuin fiilistä. Kyllä. Sitten meillä on myös tuolta Mänttästä satelliitin korjausmies J. paikalla jälleen kerran. Tervetuloa, oikein hieno, kun pääsit paikalle. Terveeksi, onnea kahvilaan ja karppiset.net. Niin, nimenomaan. Kyllä. Tervetuloa, kiitos. Ja tosiaan, sähän oot vanha konkari tässä, että ei siinä sen enempää pidemmittä puheita. Siirrymme myös Ristoon, joka jälleen kerran on saapunut kahvilaan Ubuntu Kainalossa. Terve. Joo, ja rusetti kaulassa juhlalähetyksen kunniaksi. Kyllä. Hienoa, kun olette päässeet kaikki paikalle. Tämä on oikein liikuttavaa. Meillä on myös itse asiassa tuolta Lapista paikalla tälläkin kertaa edustusta, mutta ei nyt ei ole kalatalous Jussi, vaan on ihminen, joka on Lilja, joka on Jarno, morjesta. Tervehdys. Täältä Lapin perukoilta. Mitäs Lappi? Lappiin kuuluu näin niin kuin sunnuntain kunniaksi? Lappiin kuuluu todella hyvää. Lapissa on ollut sunnuntaina punttisalit kovalla kulutuksella. No mikäs siellä on? Siellä on ollut liljoja enemmänkin. No niin, sillä lailla. Teillä on nyt sitten joku tämmöinen niin kuin kesäksi kuntoon -kampanja alkanut siellä. Kyllä, karvat kasvaa ja lihakset siinä mukana. Se on oikein hienoa. Se on ihan tervettä syö vähän hormonia välillä ja nostella punnuksia. Itsekin olen joskus käynyt lenkillä, mutta en mene toista kertaa. Ei mitään, lähdetään jatkamaan eteenpäin hommaa. Täällä on monenlaista ja tosiaan 50. lähetys noin kaiken kaikkiaan ja 24. Speakers Cornerikin jo, niin kuin, miten se sanotaan, vuorostaan. Että aika paljon on kaikkea tullut tässä tehtyä. Hienoa, kun olette ollut suurin osa porukasta koko lailla pitkään mukana ja kaikki uudet tervetuloa ja vanhatkin myös, että täällähän sitä aina on sijaa majatalossa. Mutta tällä viikolla on tapahtunut yhtä ja toista. Jos lähdetään eteenpäin käymään asiaa läpi, niin mua ainakin kiinnostaa tämmöinen asia, kun Vista ja Iitunes ovat allergisia toisilleen. Oletteko tällaisesta kuulleet ja onko teillä itse asiassa kenelläkään aikomustakaan ostaa Vistaa? Ja näin poispäin. Saa aloittaa vapaasti kertomaan tarina. Risto diggaa Vistasta, eikö niin? Ihan, joo. Todellakin. Mä eilen kävin testaamassa. Jaa, missä päin? Siis jossain liikkeessä? Kampissa siellä on Microsoftin iso 20x40 metriä teltta, jossa on Vista-koneita silmän kantamattomiin. Siellä pääsi testailemaan. No miltä se tuntuu? Explorer kaatui kerran, että ihan hyvin. ihan nätiltä näytti ja on se XP:stä hypännyt eteenpäin. Vaikea sanoa noin lyhyen kokemuksen perusteella, että onko se nyt hyvä vai huono. Mutta on siinä XP-käyttäjällekin uutta oppimista jonkun verran. Joo, kyllä varmaan. Se on vähän, ainahan se on vähän erilainen joo käyttää. Mä olin tuossa kodin ykkösessä Jyväskylässä, seisoskelin siinä hyllymiesparkissa, tuijottelin eli siellä elektroniikka-osastolla ja tuijottelin siinä tyhjyyteen ja mietin, että mitähän mä tulinkaan tätä oikein hakemaan. Ja samaan aikaan siinä metrin päässä kaveri sitten vieressä, tai kaksi kaverusta tuli siihen ja toinen sanoi, että kato Vista. Ja niin sitten, että voi ei, 124 € käyttöliittymästä, eikö käyttöjärjestelmästä, vai 240 €, niinköhän se oli. Mä en tiedä, mitä se premium maksaa, mutta sitä premium maksaa siinä melkein 400. Olisiko se ollut sitten se kotiversio? Siinä on mun mielipide Vistasta. Jaa, sehän oli niin sanottu podcasting moment. Elikkä törmäsin tänään tuonne badvista.fsf.org saitille. Aha. Sinne kerätään paljon informaatiota siitä, että miksi kuluttajien ei kannata ostaa Vistaa. Ja niitä on esimerkiksi badvista.fsf.org tosiaan, sieltä löytyy. Jaha, miltä se näyttää, kai olisi katsomassa. Samaan aikaan kaikki kirjoittaa sitä osoitetta, niin joku voisi puhua jotain järkevää. Mä en kirjoita mitään osoitteita täällä. Alkaa ostako vistaa.com. Onko semmonenkin? Vähän sama juttu kuin nyt parjataan Vista hintaa, mutta käytännössähän kaikki Mac-freakit ostaa joka vuosi uuden OS10-version, joka maksaa $100 tai mitä se nyt maksaakaan, niin se päivityspaketti joka vuosi uskollisesti. Ettei tästä ole sen en minä ainakaan ostanut Ei, onhan tiikeri jo vanhempi kuin vuoden. Siinä on mielenkiintoinen on tämä dynamiikka, että Mackinhän tosiaan aika usein ihmiset ostaa sen uusimman version OS10, mutta sitten taas PC:ssä nuo isommat Windows-päivitykset lähinnä tulee siinä luonnostaan vaan, kun ihmiset ostaa uusia koneita. Eli niin koneet kestä kuitenkaan niin pitkään, että niihin kannattaisi hommata uusia käyttöjärjestelmiä. Näin karikatyroiden voisi sanoa, mutta siis muutenkin silleenhän suurin osa niistä vaihtaa. Et ei en tunne ketään, joka olisi kävellyt kauppaan ostamaan kopion Microsoft Windows-käyttöjärjestelmää, koska ensinnäkin se on ihan järjettömän kallista. Joo, kyllä se niinku verrattuna retail paketti verrattuna OEM-pakettiin on se hintaero aika huikee Vistassakin. Että OEM maksaa, en nyt hintaa muista, tuossa kattelin niitä hinnastoja, mutta että se on niin kuin murto-osa verrattuna ihan tommoseen pakettiin Vistaan verrattuna. Mutta ostaako tosiaan niin? Tää tosiaan tulee OEM-nä varmaan nyt sitten kaikkien uusien koneiden mukana. Ja tossa oli joka lehdessä, missä nyt on koneita mainostetaan, niin että ruudut näkyy, niin niissä on vistat läimästynyt siihen sitten ikään kuin näkymäksi. Ja tota niin, tää on... Menisin just tosta samasta sanoa, että kyllähän se Mäkinkin päivitys maksaa, että tota niin kannattaa nyt sitten tässä vaiheessa niin harkita jo siirtymistä Linuxin käyttäjäksi, joka ei maksaisi mitään. No aivan, niin kuin... päivityksiä tulee tasaisesti puolen vuoden välein. Kyllä, kyllä. Ubuntulle. Että jos on niin kuin sellaista tarvetta, eikä ole Wordin ja Excelin orja, no, no nekin löytyy tietysti Open puolelta, mutta tota... Joo, mikä tää Bad Vista-saitti oikein? Mä kävin just tänne niin kuin pääsin vihdoinkin, eli badvista.fsf.org. Nää näköjään promoa Vistan sijaan ihmisille vapaata ohjelmakoodia, eli joo, ilmeisesti sit jotakin Linux tyyppistä ratkaisua. Nimenomaan. Mm. Nyt kun itsekin surffailin tässä näin, niin huomasin, joo, että sehän tässä taitaa olla. Vaikuttaa pointti ihan tämmöiseltä vasemmistomeiningiltä. Pois tämmöiset sivut, hyi hyi. Joo, nimenomaan juurikin näin. Ei muuta kuin markkinatalous kunniaan ja kaikki ostamaan Vista ja OSX-päivityksiä. Tämä Bad Vistan ylläpitäjätaho FSF eli Free Software Foundation, niin tuota, se on tämmöinen 85 perustettu liittymä, joka tuota, pyrkii niin kuin tämmöiseen vapaaseen tietokoneiden käyttöön ja erityisesti vapaiden ohjelmien ja juurikin Linuxin tuota, edistämiseen. Mm-hmm. Näin taustamateriaalina, että mistä on kyse. Mä en muista, onko mä kertonut tätä koskaan ohjelmassa, mutta kuulin hauskan anekdootin joku aika sitten Linus Torvaldsista, kun joku syytti sitä justiinsa Linuxin perusajatuksen takia kommunistiksi. Mm. Tälleen niin kuin kamalasti, ja Linus oli sitten vaan ollut hetken hiljaa katsonut sitä ja sanonut, että no niin, mutta minähän olen kommunisti. Kyllä, kyllä. Kommunismista ja avoimista ohjelmista muuten puheen ollen, niin miltä se maailma näyttäisi, jos tota, niin kaikki olisikin avointa koodia, että mikään ei olisi, niin kuin, mistä se bisnesristus on? Unkarilta. Niin, näyttäisikö se Unkarilta? Mutta mistä se tulisi se, niin kuin se liiketoiminta siihen ympärille? Onko tota, niin, avoimen lähdekoodin kannattajalla, niin kuin, esimerkiksi Ristolla, onko sulla niin kuin, ajatusta siitä puolesta niin kuin, vahvaa näkemystä, että miten tämä talous, ohjelmistotalous pyörisi, jos esimerkiksi olisikin niin, että Windowsia ruvettaisiin jakaa ilmaiseksi. Tulisiko se, mistä se tulisi se bisnes? Tota, ilmeisesti, tai käsittääkseni nykyään niin kuin yhtiöt, jotka tekee bisnestä avoimen koodin jutuilla, eli tyyli julkaisujärjestelmillä, Linuxilla tai vastaavilla, niin tuota, se tulee siitä kustomoinnista ja käyttötuesta, koulutuksista ja kaikista tämmöistä oheis tuota materiaalista ja siitä, että se on niin kuin palvelukeskeisempää enemmän. Mm. Niin, tuotteesta siirrytään palveluun, ei myydä vain sitä pakettia, vaan myydään se konsepti. Kyllä, kyllä, joo. Tämä on mielenkiintoista, koska sehän ei ollenkaan ole huono idea tuo, koska jos ajatellaan minkälainen miestyövuosi tai henkilötyövuosi ja tähän jonkun Linuxinkin työhön, kehitystyöhön on käytetty, ja niin se on tosiaan niin kuin se developer community on aika iso ja vahva ja se saa paljon aikaiseksi kaikkea, mutta sitten just se, että luotetaanko siinä aina siis onko siinä mahdollista, että kävisikö teidän mielestä niin, että se loppussa touhu, jos se muuttuisi sellaiseksi, että kaikki olisikin avointa, se ei olisikaan enää niin kuin mitään semmoista marginaalipuuhastelua ja siinä ei olisi mitään jännitystä, vaan sitten kaikki tajuaisikin, että voi helvetti, mitä mä tässä nyt koodaan 58 miljoonaa miestyövuotta hommaa tähän, kun mä tästä mitään saa, vaan mä siirryn tonne niin kuin koodaan tota jotakin semmoista, mistä mä saan jotakin, esimerkiksi just semmoista vaikka Wordia Linuxille. Eli tavallaan kävisikö se, romahtaisiko se koko juttu, että onko tämä tämmöinen vastakkainasettelu niin tarpeellista itse asiassa ylläpitääkseen molempien niin kuin kiinnostusta, sekä avoimen koodin että niin kuin tällaisen kaupallisen puolen. Mä luulen, että se on, nämä koodarit tekee sitä ideologisista syistä aika pitkälle ja, ja sen takia, että se on hauskaa. Niin, että osittain oot kyllä oikeassa. Mä luulen, että tässä osittain tarvitaan sitä sellaista ideologioiden aatteiden vastakkainasettelua, mutta sitten osittain mä luulen, että se johtuu vain ihan siitä, että se on hauskaa ja se on yhteisöllistä ja se on yksi tapa viettää sitä ja jakaa omia tietoja ja taitojaan yhteisölle. Se on harrastus siinä, missä muut. Niin, niin on. Nimenomaan. Niin, mutta, se on. Niin, Risto, kerro vaan. Niin, harrastus, missä niinku se yhden ihmisen panos tulee niin kuin näkyviin kaikille, että jos yksi ihminen soittaa kotonaan viulua, niin se ei kuulu kuin korkeintaan seinänaapureille. Mm. Mutta tätä kautta se niin kuin panos saadaan tavallaan talteen, ja tuossa itse oli juttu, että tämmöistä niin kuin koodaamista, niin sitäkin voi nähdä, tai niin kuin helposti verrata niin kuin tämmöiseen taiteeseen, että ihmiselle, joka ei niin kuin koodaamisen päälle tai sen niin kuin hienoiden päälle ymmärrä, niin siitä kun niin kuin vertaa tämmöiseen taiteeseen, että saa flown päälle ja kyllä, pääsee niin kuin sisälle siihen juttuun, saa ehkä nähdä niin kuin jotain tavallaan kauneutta tai hienoutta jossain algoritmitoteutuksissa, niin siitä niin kuin löytyy sitä motivaatio siihen hommaan, ja juurikin, että se on niin kuin harrastus. Kyllä, kyllä, joo. Eli siis siinä on nimenomaan tämä luova puolikin mukana, ja kyllä niin kuin tuossa mä ymmärrän täysin, niin kuin, mutta lähinnä vaan tässä niin kuin haastan ja kysyn sitä, että mitenkä te näette, koska mä itse ajattelen kuitenkin tätä ohjelmistoteollisuutta niin kuin myös liiketoimintana, ja sitä kautta niin kuin mietin sitä, että miten sille kävisi, jos kaikki olisi avointa. Ei se vaan muuttaisi niin muotoaan, ja nythän on paljon tällaisia avoimia lähdekoodiin perustuvia bisneksiä, jo on paljon yrityksiä, jotka saa siitä leipänsä. Se pitää vaan löytää se toinen tapa tehdä sitä bisnestä. Kyllä, kyllä. Mikä palvelukeskeisyys varmaan on siihen suuntaan. Mutta kyllähän totta kai se, että on olemassa isoja yhtiöitä, joita pidetään suurina pahoina yhtiöinä, niin totta kai se motivoi ihmisiä tiettyihin juttuihin ja motivoi niin kuin tekemään parempaa softaa. Mutta se, että jos yhtiöt lopettaisiin niin kuin tämmöisen suljetun koodin ohjelmien tekemisen, niin ei se niin kuin sitä muuttaa, sitä ohjelmia tarvitaan lisää. Et sen jälkeen se kuitenkin menee siihen, että joku ne ohjelmat tekee, jos ei vapaaehtoiset, niin sitten se yhtiö tekee itse, mutta sitten se vaan tekisi ne avoimena ja ottaisi kuitenkin niinku hintaa sit niinku palveluista ja kustomoinnista ja tälleen. Mutta esim. MySQL, niin siitähän on sekä kaupallinen että ilmaisversio, ja sen kaupallisen mukaan sitten tulee jotain tukipalveluita ja ehkä jotain vähän lisäominaisuuksia, kaikkea tällaista. Ja kyllä, samoin tämä Ubuntua ylläpitävä Canonical-firma, niin ne repii voittonsa sitten kaikista koulutuksista ja kustomoinnista, kaikesta tämmöisestä. Ubuntu itsessään on ilmainen. Kyllä, kyllä, joo. Et siihen rakennetaan se palveluinfrastruktuuri ja kaikki muu siihen ympärille sitten, että sitä saadaan niinku tehtyä bisnestä. Ja mä niinku, toi on ihan mielenkiintoinen. Ja T-paitoja. Niin justiin. Merchandisingia vähän lisää, niin kyllä se sitä lähtee. Eiku sitä just, toi on niinku ihan mielenkiintoinen niinku bisneskonseptikin sillä tavalla, että voi avata niinku silmänsä ja nähdä tavallaan uudessa valossa asiat, että on ehkä vanhanaikaista esimerkiksi rahastaa jollain käyttöjärjestelmällä, että se voisi olla ehkä parempi, tietoturvallisempi, tehokkaampi ja kestävämpi sitä kautta, että se olisi avoin, mutta sitten se palvelukeskeinen ajattelutapa, että sen päälle, mitä yhdessä on kehitetty, niin voitaisiin rakentaa parempia tuotteita, parempia palveluita. Mutta kuulemme varmaan tästä mielellämme lisää. 0374118559. Meillä on varmaan paljon kuuntelijoita, jotka haluaa ottaa tähän kantaa, koska tämä on aina sellainen aihe, joka herättää mielenkiintoa joka suunnassa. Että ei muuta kantaa soittaa. Mä haluan muuten selventää, koska kaikki ei välttämättä ole tietoisia, mitä tämä Unkari-juttu oli. Okei. Niin tämähän oli tämä hauska juttu, kun Unkarissa oli tällainen vistalaukaisutilaisuus, jossa oli Bill Gateskin paikalla, ja sitten sinne tuli myös Unkarin presidentti, joka suureen ääneen julisti sitä, kuinka Unkarilla on koko IT-alalla, tai Unkarin IT-alan on seurausta piratismista, ja sen takia piratismi on ollut heille oikein hieno juttu. Ja Bill Gates oli kuulemma ollut kovin hiljaa tämän osan aikana puhetta. Joo, kyllä. Mutta hei, se alkuperäinen juttu itse asiassa, mistä tämä lähti, niin oli se, että Microsoftin Vista ja Applen iTunes on allergisia toisilleen, kertoo Yle Uutiset Online 24. Täällä on kerrottu niin, että Microsoftin vastikään julkaisema Vista-käyttöjärjestelmä ja Applen iTunes musiikkiohjelma kärsivät yhteensopivuusongelmista. Parhaimmillaan ja pahimmillaan Vistaan kytketty Applen iPod-soitin voi muuttua käyttökelvottomaksi. Näin voi käydä, jos iPodin poistaa tietokoneesta Vistan eikä iTunesin kautta. Mielenkiintoista. Apple kehottaa Vistan päivittäviä odottamaan iTunesin uutta muutaman viikon sisällä julkaistavaa versiota. Yhtiö on julkaissut tukisivustollaan myös ohjeita ja apuohjelman ongelmien minimoimiseksi. Eli kaikki te, jotka siellä nyt vastaanottimien ääressä olette Vistan kimpussa ja kuuntelette Hessun kahvilaa iTunesista, niin muistakaa tämä, jos teillä on iPod-soitin. Tämä tiedoksi. Ja se, että on iPod, taitaa olla ainoa syy käyttää iTunesia PC:llä. Että. Joo, niin sekin on ihan totta kyllä. Sekin on ihan totta kyllä. Apple ei ole tunnettu siitä, että ne tekisi kauhean hyviä PC-softia. Aivan. Mun mielestä se on ihan ymmärrettävää. Hetkinen, niin. No iTunes on kyllä aika hyvä nykyään PC:llä. Siinä on tämmönen, aika tämmönen niin kuin Apple-tyyppinen tää päivityssysteemikin nykyään, jos ette käyttää. Mutta eikö ne ole just tehnyt PC:ssä pyörivän maailman parhaimman käyttöjärjestelmän? Aika kuuluisessa kuitenkin. Niin, nimenomaan. Intelli-vehkeitähän nämä on kaikki. Oletteko muuten kukaan ajanut Vistaa missään niin kuin Macin puolella? Tai muuta? Niin kuin sanotaan, bootcampissähän sen pitäisi kai toimia. Parallelisissa se toimii, bootcampia ei tueta suoraan. Niin päin, se kyllä se okay. Kuulemma toimii. Joo, mä en ole saanut Vistaa ladata silloin, kun se oli ilmaiseksi tarjolla. Niin, olisi pitänyt ladata, sä oot pettänyt meidät kaikki. Sano muuta, hitsiläinen. Se kuitenkin lienet meistä yksi harvoja, joilla on sekä Intelin prosessorilla varustettu Mac että luottokortti. Koska sehän vaati sen. Ai niin, se vaati senkin. Mä menisin sanoa, että sulla on Intelin ja PowerPC-prosessorilla varustettu Mac. Sekin olisi pitänyt paikkansa, mutta toikin kyllä pitää paikkansa. Mulla on itse asiassa kaksi luottokorttia, että kyllä se siitä lähtee. Luottokunta pitää minua hyvänä asiakkaana varmastikin. Laitaanko Hessulle tulemaan yksi kappaletta pistalisenssejä? Ai niin, sulla on oma lehmä taas ojassa siellä. Ei me nyt laiteta sellaista. Eikö ihan semmoinen komplimentariosasto meinasi? Ai semmonen, no se olisi tietysti ihan hyvä kyllä, joo, semmonen review-kappale. Jota ihan ehkä oikeellisesti kyllä, että semmonen action-packista voisi joku lisenssin napata kyllä. Sehän, joo, palataan tähän nauhoituksen jälkeen. Vertaisverkkohan se on kaikkein näppärin tapa. Niin se on, siitä saa nopeammin kaikki. Ei, me emme kannata piratismia pois se meistä. Me emme ole Unkari. Kyllä, kyllä. Hei, Ristolla oli ajatuksia tämmöisestä niin kuin, tiedon tallentamisesta. Niin. Tiedon määrä kasvaa, valokuvia, julmetusti videota, musiikkia, iPodeja, mitä ikinä. Niin, rupeaa kovalevyt käymään ahtaaksi. Ja kovalevyhän saat jostain lisää, mutta se hallinta ja verkon kautta saatavuus, niin vähän on tämmöinen alustava suunnitelma, että jos jonkunlaista tämmöisen verkkoon kiinnitettävän tallennussysteemi, eli ehkä niin kuin tiedostopalvelityyppinen, niin olisi tarkoitus rakentaa mahdollisesti, niin onko kenelläkään mitään ajatuksia, niin kuin, että miten tätä järkyttävää tietomäärää voisi hallita? Tehdäänpä semmoinen kallupluotainen varmuuskopiot kysymys. Ja muut. Nimenomaan, varmuuskopiointihan on päivän sana, niin mites Hanneksella esimerkiksi siellä, niin onko sulla iMacissa niin ulkoisia kovalevyjä vai pärjätkö ja kuinka iso kovalevy on sitten, jos ei ole ulkoisia, niin sisällä koneessa? Mulla on sisällä 250 ja sitten mulla on ulkoinen kanssa 500 lakasien. Kyllä, kyllä. Eli sulla on aika lailla lähes terätavuu kohta tallennustilaa. Miten se riittääkö vai onko? Kyllä se riittää lähinnä filmien tallennukseen käyttänyt ulkoista ja tällainen palveluhan on olemassa, mutta se on tarkoitettu lähinnä PC:lle, niin hän on sellainen kuin Dino, jota käytetään, tai sanotaan, että PC-käyttäjät käyttää sitä ohjelman siirtoon. Just. Sinänsä vähän piratismilta kuulostaa, mutta kuulemma toimii hyvin, eli yksi perustaa tällaisen Dino-laatikon ja muut voi lisätä sinne tavaraa, siis uploadata tavaraa ja toiset voi downloadata sitä samaa tavaraa. Just joo. Se on vähän niin kuin näitä mega upload ja muita tämmöisiä palveluita, mitä on niin tuossa kanssa käytössä. Mutta ehkä siinä kannattaisi miettiä, jos mäkin tällaista perustaa, että ei anna sellaista vaihtoehtoa, että käyttäjät pystyy uploadaamaan. Aivan. Jostakin laatikoista, koska se tuo sitten aika paljon vaatii aika paljon lisätilaa tai vapaata tilaa, jos ihmiset rupeaa lähettämään sinne ohjelmapätkiä ja toiset downloadaa niitä. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mites siellä tota, niin, vai menisitkö vielä sanoa Hannes jotakin? Ei, kyllä, tuossa jotakin ajatuksia, joo. Kyllä, kyllä. Mites tota niin, siellä esimerkiksi J:llä, paljon sulla on tällä hetkellä kapasiteettia? No tota, niin. Mulla on tässä Mäkissä taitaa olla 80 levy ja pöydällä on sitten pari ulkosta, tommonen 120 ja puolen terän ulkoiset levyt. Vähän sinne tavaraan mahtuu, mutta tota, varmuuskopiointihan siinä ongelmaksi muodostuu, että siellä on niin kuin, mitä tärkeitä on, niin on tietenkin valokuvia hirmuinen määrä ja niitä on kyllä DVD-levylle polteltu aina silloin kun muistaa ja näin pois, mutta nekin on tässä samassa torpassa ja samassa huoneessa tahto olla levyt vielä, että jos mökki vaikka sattuu palaamaan tai muuta, niin ne meni sitten siinä. Ja tota, tähän liittyen on miettinyt semmoista, että olisi kauhean hauskaa, kun olisi joku ulkoinen tämmöinen varmistuspalvelu tai levy, verkkolevy jossakin tuolla, mikä mahtuisi mättämään tavaraa oikein reilusti. Kyllä. Ja no, tota, niin. Applellahan niin, on tota, tämmöinen olevinaan tämä F-diski tai I-diski, mikä se on. Joo, joo. Mutta tota, silloin tilaa giga tai pari tai jotain sen tapasta, niin eihän sille mahdu yhtään mitään. Niin, joo. Et sillä pitäisi olla niinku tyyliin 500 gigaa tilaa ja näin poispäin niinku per käyttäjä, niin silloin se olisi ihan ok. Toiseksi niin se on aika hidas, ainakin itselläni tämä I-diski on kovin hidas ja se ei oikein siinäkään mielessä houkuttele. Niin tuossa tota, nyt on yritysasiakkailla ollaan tuomassa tämmöistä EMC-backup-systeemiä. Eli se on tuolla meillä laitetilassa majeleva tämmöinen iso varmistuspalvelin, mihinkä sitten myydään tavallaan niin kuin levytilaa asiakkaille. Kyllä, niin kyllä. Joku tämän tyyppinen ratkaisu on ihan mielenkiintoinen, kun se on kuluttajapuolellakin tuotteistettu. Palataanpas tuohon niin, tota, hetken päästä. Joo, toi on mielenkiintoinen, joo. Nimittäin vähän kysyn tuosta vielä, mutta jos samalla kysyn tästä Jarnolta vielä ja Henrikiltä, ensin Jarnolta, miten sulla on, minkälainen se tilatarpeet ja miten ne on sulla tällä hetkellä järjestetty? No tota, tässä e-bookissa, mikä mulla on, siis tää 12-tuumainen, niin tässä oli 30-giganen levy silloin, kun mä tän ostin 2003, mutta se on kossahtanut pari kertaa, eli on ostanut tänne uuden, ja nyt mulla on tällä hetkellä 80 täällä. Kyllä, kyllä. Sisällä, ja ulkoisena käytän tuommoista USB-asemaa 160 gigane, että aika kyllä, kyllä. Pienillä gigatavumäärillä mä liikun verrattuna teihin muihin, mutta kyllä mä nyt tällä on hyvin pärjännyt, kun en mitään videoita kuitenkaan harrasta ja tee niin paljon, että enemmän ohjelmointia semmoista. Kyllä, kyllä. Mites Henrikillä, sulla ainakin on ulkoisen levyjä kanssa siellä läjäpäin, eikö niin? Mä käytän sellaisia kuin diskettejä. Mä laitan niille kaikki. Hetkinen, mä muistan, niitä oli joskus. Onko se semmoisia lerppuja? Ei kun niitä modernimpia. Ai niitä uusia? Joihin mahtuu niitä justiinsa. Ne on aika jännittäviä. Joo. Mä jo laitoin sen Wikipediaan, kun ne ei muistanut mieleen. Niin ne on niitä, joissa on vähän yli, jopa vähän yli mega sitä tallennustilaa. Kyllä mä oon. Mulla on vaikeuksia täyttää niitäkin ihan kokonaan, mutta se on, no joo. Tota, niin. Hauska juttu, mutta ei pidä jatkaa liian. Niin. Tota, siis mulla on arvoisin sulla. No, riippuu miten laskee. Tota, no, mulla on koneen sisässä on 160 gigaa, sitten mulla on yksi 160 giganen ulkonen ja sitten on 250 giganen ulkonen, joka on FireVire 800 piuhalla ja se toimii niin kuin audiolevenä, että siellä on kaikki nuo sessiot ja muut, että kun on näitä musiikkisessiotiedostoja, niin nehän on niissä täytyy olla pakkaamatonta audiota aika roima määrä, niin kyllähän näitä gigoja tässä palaa. Että nykyisin mulla on hauska systeemi, koska mun toi koneen sisäinen kovalevy on enemmänkin varmuuskopiolevy. Ja toi ulkoinen on niinku se varsinainen, niinku mitä audiosysteemeihin tulee. Että tota noin. Kyllä. Muut sitten kyllä menee ihan perinteisesti päin, mutta audioiden kohdalla se menee sitten noin päin. Mutta niin kuin tästä jo niin kuin lyhyessä gallupissa huomataan, Risto, sä oot osunut täällä mielenkiintoiseen asian ytimeen, koska tämä on nyt kun puhutaan, että tietokoneella pystyy tekemään muutakin kuin kirjoittamaan tekstiä, ja ehkä sittemmin silloin pystynyt ruveta surffailemaan internetissä, se on vielä hyvin kevyttä käyttöä, mutta heti jos rupeat vaikka harrastamaan valokuvaamista digitaalista sellaista, rupeaa levyä palaamaan, kun siirrät musiikin digitaaliseksi, rupeaa levyä palaamaan vielä enemmän, ja kun siirrät videot sinne, eli puhutaan nyt siis vaikka ihan omaa tekemästä videosta, siis jos rupeat sitä editoimaan, niin siinä rupeaa niin kuin tunti on 10 gigatavua, muistaakseni, että sitä luokkaa DV-puolella. HD-puoli kun tulee mukaan, niin aina vaan tilan määrä kasvaa, ja tää on ihan oikeasti karseen kova ongelma. Sulla oli Risto jotain ajatuksia niin kuin tällaisesta ihan, menisitkö rakennella verkkoon kotiin sellaista niin kuin, serveriä vai minkälaista? No, tämmössä järkyttävän isossa yksiössä asun, niin tästä ajattelin saada ensinnäkin näitä omia varmuuskopioita ulos, eli mahdollisesti tuonne vanhempien luokseen rakentaa jonkunlaista tämmöistä järjestelmää. Siellä harrastetaan myös videoeditointia, että tilan tarvetta on jonkun verran. Kyllä. Ja itse tuossa digikuvasta harrastelen, jos katselen 73 gigaa valokuvia. Jestas. Ja niin, tällä hetkellä ratkaisu nyt on semmoinen, että mulla on kaksi tuommoista 250 lasien levyä, joista on tarkoitus rakentaa tämmöinen pikajärjestely, että saisi toisen levy vietyä kämpästä ulos, että jos tulee maan järjestys, lentokone iskeytyy tai tulipalo tai muu katastrofi, niin datat on sitten muualla jemmassa. Mutta tosissaan jonkunlainen varmaan tämmöinen Linux-pohjainen purkki olisi tarkoitus rakentaa, että hirveän isot kovalevyt ja ilmeisesti jonkunlainen raidi sitten, että saadaan siihen turvallisuutta siihen hommaan. Kyllä, kyllä. Mutta ajatuksena just se, että nämä niinku verkkopalvelut, mitä on olemassa, niin vaikka niissä olisi tilaa, niin se on hidasta. Niin. Se on tosi hidasta yrittää jollain megan tai kahden megan tai melkein sanoa, että 8 megan yhteydellä oikeasti käyttää sitä tavaraa, mikä siellä on. Niin, hyvä. Palataanpa siihen, koska Jillä, onko sulla niinku tästä ajatusta, miten tämä, onko se niinku enemmänkin tämmöinen backup-juttu kuitenkin, että se hitaus joo, ei niinku sinällään niinku lähinnä varmistamiseen. Kyllä. Oikeastaan niin kuin yrityspuolella, niin kun siellä kuitenkin liikutellaan isoja tietomääriä, niin käytännössä tarkoittaa sitten kuituyhteyksiä niin, asiakkaalta tuonne serverille. Niin, se tuo sitten tietysti nopeuksia ihan. Kyllä, mutta jos niin kuluttajapuolta miettii, niin tällä hetkellä vielä ei monessakaan talossa ei ole kuitua perille asti. Hyvin harvassa, niin kyllä se sitten tarkoittaa kuitenkin sitten, että nykyisin mennään ADSL-yhteyksillä, niin hidastahan se on sinne tavaran siirteleminen. Mm. Että se on sitten ajan kanssa tapahtuvaa datan siirtoa sinne pikkuhiljaa. Mutta että niin ja tiedä, erityisesti olisi niin, kuin niin sanon vaan. Niin, kerro vaan. Niin, erityisesti vielä kun näissä yhteyksissä on upload rateit niin hitaita, että vaikka kyllä, sulla on se 24 meganen nettiyhteys, että saat tavaran netistä nopeasti omalle koneelle, niin toiseen suuntaan se sitä muutamaa megaa korkeintaan. Kyllä. Niin se on aika hidasta puuhaa. Ja mun mielestä niin kuin tässä on myös sekin, niin kuin jos puhutaan kodin sisäisestäkin varmistuksesta ja puhutaan tällaisesta niin kuin kotiverkoista, niin nyt kun enenevissä määrin jengi siirtyy pois piuhaverkoista kotonakin, mä itse asiassa olen myös tässä, mitähän tästä nyt on jo kohta vuosi aikaa, kun mä oon siirtynyt tyystin pois piuhaverkosta, mulla oli ennen semmoinen hieno lattialistaan hakattu toi piuhaverkko täällä kotona, ja se oli nopea 100 megainen silloin. Nythän on jo gigaset verkot tietysti olemassa ja näin, mutta jos ollaan tämmössä VLANissa, niin kuin mä oon täällä tyysti, niin se on kyllä tuskaa. Ei siinä voi esimerkiksi mäkin iPhoto, eli tätä kuvakirjastoa, niin ei sitä voi missään serverillä kyllä pitää. Mutta ja sitten toinen on, niin kuin tää tilantarpeesta tuli mieleen, esimerkiksi Mac-puolella nyt kun tulee tää uusi Leopardi käyttis, niin siinähän on tää Time Machine tämmönen varmistusohjelma, eli tämä varmistaminen itsessään jo tulee niin kuin nousemaan isommaksi teemaksi lähitulevaisuudessa. Eli tietoa kun on just tätä uniikkia valokuvaa ja muuta, niin se, mutta mietipä sitä, miten jos sulla on 100-gigainen levy ja kaikki tiedot siitä on Time Machinein avulla automaattisesti varmuuskopioituna, niin sulla on tavallaan raidi tai tämmöinen tupla. Miten se sitten onnistuu kannettavassa? Pitääkö sun kannettavalla koko ajan kiinni jossain ulkoisessa levyssä ja vai mistä puhutaan? Näinpä juuri. Että kyllä tämä niinku oikeasti oikeasti tämä tulee olemaan iso kysymys niin kuin nyt ja jatkossa. Puhutaan siitä, että Time Machine ja näin sen perusteella, mitä minä ainakin siitä tiedän, niin en suosittele kenellekään. No, kui? En mä suosittele mitään automaattisia varmuuskopiointisysteemejä just sen takia, että se vie ihan järjettömästi enemmän tilaa tuomatta kuitenkaan niin hirvittävästi tätä lisäarvoa, että jos tekee niin tärkeitä ja isoja juttuja, että ne täytyy varmuuskopioida silloin tällöin, niin sitten jos on tietotaito tehdä semmoista, niin sit siihen tietotaitoon mun mielestä kuuluu se, että osaa myöskin tehdä ne varmuuskopiot siitä niin, asianmukaisesti. Niin, mutta juttu on sillä tavalla, että jos varmuuskopiointi ei ole automaattinen, niin sitä ei tule tehty. No niin. Se riippuu ihan siitä, kuka tekee ja miten tekee. Mulla on ainakin se, että aina kun mä lopetan sen kertaisen duunin tekemisen siltä erää, niin mä heitän sitten saman tien varmuuskopion. Ei se ole mikään erillinen prosessi, vaan se kuuluu automaattisesti siihen samalla tavalla kuin sen tiedoston tallentaminen, niin myöskin se varmuuskopioiminen. Mutta nyt puhutaan varmaan joo, vähän eri. Joo, säätkin varmaan poikkeusyksilö kyllä, ja valvoja tuli ja kaikkea sen tapaisen. Siis, mutta nyt, niin nyt, normaali nyt, peruskäyttäjä, esimerkiksi minä, niin en kyllä muista ollenkaan varmuuskopioida säännöllisesti. Kato, siinä on se, että mulla on koko ajan toi levy tuossa kiinni, niin se on yhtä helppoa kuin raahaa sen siitä vaan tuolle ulkoiselle levylle sen kansio. Ja sitten siinä on se, että se mitä mä sanoin aikaisemminkin, että varsinkin jos puhutaan tämmöisestä isommasta mediatuotannosta, missä palaa tätä kova levyä ja mikä olisi ihan hauska olla varmuuskopiotukki, koska mitä isompia ne duunit on, niin sitä enemmän, jos joku levy kosahtaa edes osaksi, niin se vaikuttaa siihen, niin siihen yksinkertaisesti, jos sanoo osaavansa tekevän jotain mediaduunia, niin siihen kuuluu se, että osaa tehdä sitten sen varmuuskopion. Niin, mutta mä edelleen sitä mieltä, että tässä puhutaan nyt täysin eri asiasta. Toi on hyvä, ihan totta, ja näin varmasti tulee tehdä, ja on jopa helppoa tehdä, että kun sä teet jotain yksittäistä juttua, mutta kun nyt ei kyse mistään yksittäistä jutusta, vaan koko digitaalisesta elämästä kysymys, siis siitä kaikesta materiaalista, mitä sulla on. Koska sä oot viimeksi kopioinut iTunes-kirjastossa talteen? Minä? Niin. Ei mulla ole iTunes-kirjasto. Etkö sä käytä iTunesia iPodin kanssa? Käytän. Mitä sulla ei sitten ole iTunes-kirjasto? Mä viskon iPodiin ne, mitä mä viskon, ja en mä säilytä mitään iTunesissa. Okei, okay. No onko sulla sitten valokuvia tai niinku muuta tällaista niinku digitaalisen elämäntyyliin liittyvää? Mä yritän vaan niinku tässä hakea esimerkkejä siitä, että me puhutaan täysin eri asiasta nyt tässä mun mielestä, kahdesta eri asiasta. Ei, me puhutaan yhtään eri asiasta, koska silloin se on sama, että jos mä editoin jotain valokuvaa, jos mä teen mitä tahansa, niin jos se on ylipäänsä semmoista, mistä kannattaa pitää varmuuskopiota, koska suurin osa kuitenkin, mitä munkin tuossa pääkovalevyllä liikkuu, niin ei olisi niin kamala asia, vaikka ne menettäisi, koska ne on sellaista, mitä voi hakea netistä uudestaan, tai sitten se on muuten vain jotain räpellystä, mitä on tullut tehtyä. Niin, jos mä teen mitä tahansa, mikä on mun mielestä sen verran olennaista, että se täytyy olla tallessa, niin sitten lähtee saman tien. Mä niin kuin samalla kun mä tallennan sen, niin mä teen sen tallennuksen kahteen kertaan. Mä tallennan sen ensin tuolle varsinaiselle kovalevylle ja sitten ulkoiselle kovalevylle, niin se on automaattisesti varmuuskopioitu. Okei. Mitä sanoit? Koska se sitten, jos käyttää just tämmöistä systeemiä, että jos joku niin kuin tekee tavallaan valokuvan koko järjestelmästä ja tallentaa ihan kaiken, mitä siellä on. Periaatteessa se on melkein sama asia, sekään ei ole ihan sama asia, koska silloin sä et hallitse täysin sitä, että missä vaiheessa se varmuuskopiointi on tehty. Mutta sitten siinä myöskin se varmuuskopioi semmoisenkin, mitä ei tarvitse varmuuskopioida ja mikä on ihan turhaa varmuuskopioida uudestaan ja uudestaan. Et jos on joku tiedosto, joka ei ole muuttunut ollenkaan, mutta jos sen on vaikka avannut silleen, että siihen kirjoutuukin tieto, että joo, että on tämä muuttunut, vaikka se oikeasti ei ole muuttunut. Niin sehän se ei vie yhtään enempää tilaa silti kuitenkaan varmaan. Vai viekö se niinku tekeehän se, koska sitten se luulee, että se on kaksi eri, niin no eri joo, okay, kopiota voi. Siitä. Ja Time Machine perustuu just siihen, että sä voit mennä kuinka pitkälle taaksepäin tahansa, että sä et ole lukittu vaan siihen yhteen varmuuskopioon. Mutta jos ei mennä nyt tähän varmuuskopiointikeskusteluun, tämä on varmaan, me ollaan nyt tässä vähän eri linjoilla. Mä toisaalta voisin kysyä tässä, että mitä on 73 gigatavun valokuvamies kuullessaan tästä niin mieltä. Voisin tietysti sen verran kysyä vielä, että miltä se susta kuulostaa, Aristo? Kyllähän se niin on, että se mahdollisimman helppoa pitäisi varmuuskopiointihomma olla. Ja esimerkiksi joku tämmönen tämmöinen meininki, että kerran vuorokaudessa muuttuneet tiedostot napataan automaattisesti emmaa, semmoinen joku toimii, mutta tuota, niin. Mäkään en niinku luottaa siihen, että on niinku yksi ulkoinen kovalevy ja heittelee sinne, koska kaikki kovalevyt hajoaa, kysymys on vaikka koska. Kyllä, ja sitten nämä optiset mediat on myös hyvin huonoja varmuuskopioita. Se on tavallaan tämä on niinku pirun kinkkinen juttu, tämä varmuuskopiointi itsessään kaiken kaikkiaan, mutta se on toinen tarina. Ehkä tosiaan just tämä mediasta serveeraus niin kuin siellä kodissa tulee olemaan se seuraava iso juttu tässä lähitulevaisuudessa, että sulla jos pitää olla niin, muutama juttu vielä. Kerro ihmeessä. Tosissaan se, jos tuommoisen jonkun pystyttää, niin siinä joko niin kuin pitää olla hyvä raidi, että se oikeasti sietää sen, että yksi kovalevy hajoaa, mahdollisesti jopa kaksi. Koska oikeasti jos hajoaa kaksi, niin kaikki tiedot on pois. Ei ole mitään. Kyllä. Et siinäkin olisi hirveän hieno, jos olisi niin kuin joku tyyli nauhavarmistus, mikä sitten menee aika järeeksi ja kalliiksi, mutta tuota, se niinku oikeasti takaa, että se tieto säilyy. Ja muistaa vielä vaihtaa ne nauhat aina silloin tällöin. Kyllä. Mutta semmoinen, mitä myös on pohtinut, on sähköpostien tallentaminen. Joo. Mutta itseltä on hukkunut noita ilmaisia tilejä netistä käyttänyt, niin siellä on muutama tili hävinnyt, kadonnut, suljettu, tuhoutunut. Aikanaan oli semmoinen kuin SurfEU. Sitä käytiin, siitä tuli Tiskali, sen jälkeen siitä tuli DNA-internet, nyt sitä ei ole olemassa. Joo, kyllä. Ja tuota, niin sähköpostilla ei ole semmoista niin kuin standardiformaattia, millä ne saisi omalle koneelle helposti luettavaa muotoa. Niin, jos ei sitten, niin ei ole standardiformaattia, joo kyllä, jos ei poppia käytä sillä lailla, että ne tulee sitten, mutta ne tulee aina sen käytetyn ohjelman, niin kuin tavallaan PST tai mikä nyt ikinä onkaan ohjelma sitten valmiuksessa niin, PST, niin tota formaatissa niin kuin, tai sinne tietokantaan. Mutta siinä mielessä Google on niin kuin ajan tasalla tässä hommassa. Meillähän on tänään myös tarinaa Googlesta. Hypätäänkö siihen vai puhutaanko vielä tästä? Mutta ajattelin heittää vähän kommenttina tähän sen, että Googlellahan tämä on tajuttu tämä homma, että se ensinnäkin omalla koneella ei tarvitse olla mitään. Kaikki voi erilaisista päätelaitteista omalta koneelta, PDAsta, puhelimesta, mistä tahansa sä haluat accessin sinne sun esimerkiksi sähköposteihin. Mä oon kertonut tästä aikaisemmin esimerkkejä, en kerro niitä nyt. Mutta sitten myös tulee olemaan nämä spreadsheetit ja Word-dokumentit ja kaikki tulee olemaan niin kuin siellä verkossa ja Googlen palvelimilla ja sulla on rajattomasti tallennustilaa ja tekstimainoksella rahoitetaan. Siinä on yksi semmoinen mielenkiintoinen näkökulma myös tähän tiedontallennukseen, mutta vain osittain sitten. Mutta Henrik, sanoit jotakin, mylähdit niin, sieltä. Mun mielestä tässä on myöskin se, että nykyisin kun puhutaan justiin sen näistä, että pitää olla erilaisia varmuuskopiointisysteemiä, pitää olla sitä ja tätä, niin täytyy kuitenkin mun mielestä se, minkä kysymyksen ihmiset kysyy varsinkin nykyään vähän turhan harvoin, on se, että tarvitseeko ne ihan oikeasti jostain varmuuskopion, koska kuitenkin suurin osa tiedosta, mitä sitä päivän mittaa tulee käsittelemään, niin sitä ei tarvii koskaan uudestaan, ja siinä on sekin, että nykyisin tahtoo, että joka ikinen urpo, joka saa aikaa jonkun YouTube-tasoisen kotivideon, niin ajattelee, että se on niin kuolematon, että se on katastrofi, jos se häviää sieltä, vaikka tosiasiassa se saattaa harmittaa, mutta ei se ole kuitenkaan niin vakavaa, että kannattaa monen sadan euron arvoisia kotiserverisysteemejä ruveta rakentamaan sen takia. Että ennen jotenkin, kun nykyisin kovalevytila on suht halpaa, niin ennen se oli jotenkin, ihmisillä oli enemmän järkeä siinä, että ne ajatteli, että no tämän minä tallennan ja mä tiedän, mikä versio tästä mulla on. Mä tiedän, koska mä oon sitä muokannut, mä tiedän tämän kaiken. Ei niin, että törvitään vaan joka ikinen juttu 10 eri kovalevylle ja DVDlle ja mulle ja sitten nurkat täyttyy vaan paskasta ja lopulta sitä ei pysyä enää perässä, että missä on mitä, ja sitten kun täytyisi löytää se yksi tärkeä juttu, niin sulla ei ole mitään mahdollisuutta löytää sen kaiken roskan seasta. Mulla on käynyt näin muutaman kerran, ja sen takia mä oon siirtynyt tähän, se on yksi syy, minkä takia mä oon siirtynyt tähän hyvin niin kuin itsenäiseen varmuuskopiointiin. Mitäs Hannes meinasi sanoa siellä? Niin, meinasin sanoa sitä, että olisiko tästä tarkoitus tehdä palvelu, niin että tavallinen tienkuluttaja käyttäisi tällaista palvelua, vai oliko se vaan tarkoitus, että sä keksisit jonkun järjestelmän, jolla sä fiksusti saisit backupin tehtyä omasta koneestasi? Niin, multako kysyt? Niin, Ristolta joo. Niin, nimenomaan, että saisi niinku omat tuota, tiedot hanskaa ja just se, että mitä tuossa oli puhetta, että saisi niinku järjestykseen, että ei, koska nyt vähän tahtoo olla, että on niitä kovalevyjä nauhoja ja nyt nauhoja, mutta levyjä ja kaikenlaisia, niin tuota, saisi kaikki tiedot yhteen paikkaan järjestykseen ja siten, että niihin pääsisi käsiksi niinku melkein millä tahansa laitteella. Joo, joo. Ja tuota, niin, niin se tässä on niinku ajatus, että no juurikin, että yhdistää vielä muutaman talouden tiedot, ja se homma rupeaa kannattamaan. Mutta tuota, tästä Google-hommasta, niin totta kai se on niinku ajatuksena äkkiseltä hyvä, että ihmiset ei itse tarvitse miettiä, vaan luottaa siihen, että Google varmuus kopioi. Mutta esimerkiksi näistä Google My -tileistä, niin joku aika sitten oli tietoa, että osa niistä tileistä oli hävinnyt, tuhoutunut pois, ja niitä ei enää ollut. Niin itse en halua päätyä tämmöiseen tilanteeseen, ja vähän on niin kuin tarkoitus päästä ehkä jossain vaiheessa Google Mailista irti ja siirtyy ympyröihin, mitä itse pystyy jossain määrin hallitsemaan. Tai... Kyllä, kyllä, mutta siinähän sulle auttaa varmaan se, että jos sä niin kuin mikä tahansa POP3-systeemiä toimittava sähköpostipalvelu, niin sähän voit imuroida sitten aina kaikki postit sinne omalle koneellesi ja huolehtia niistä tavallaan siellä. Totta kai, mutta tuota, Googlen tästä dokumenttihommasta sama ajatus, mukava, että ei ihmistä itse tarvitse ajatella, mutta uskalla myös epäillä sitä, että mihin Google käyttää näitä tietoja. Ajatuksena se, että osa, edes pieni osa ihmisten dokumenteista, mitä he kirjoittaa käyttäen Googlen palvelimilla, niin se on valtava määrä tietoa, ja siellä on kaikenlaista tietoa, jo pelkästään sähköpostit. Siellä liikkuu tosi paljon tietoa, niin se periaatteessa tarjoaa Googleen mahdollisuuden ihan mihin vaan. Kyllä. Mitäs muut on tästä muuten mieltä? Esimerkiksi Jarno, ootko Gmail-miehiä, tutko käyttämään tätä Gmailiinkin kohta integroitavaa Docs-palvelua? Vai onko foliopipo tiukasti päässä? Foliopipo on tiukasti päässä. En ole Gmailia käyttänyt koskaan ja voi olla, etten tule koskaan käyttämäänkään. Että olen ihan tyytyväinen niihin sähköpostiratkaisuihin, mitkä mulla on nyt. Tällä hetkellä, mutta seuraa tietysti tilannetta ja katsotaan, mihin mennään. Kyllä, kyllä. Adam Curry, jota kuuntelen hyvin paljon, joka matkii minua monessakin asiassa, niin kertoi erässäkin ohjelmassaan, että Podshow käyttää aika paljon tätä, ihan siis liiketoiminnassaan myös näitä dokumenttien kirjoittelua Googlen systeemeille ja spreadsheetteja. Hän kyllä sitten sanoi, että talousosastolla on kyllä myös ihan omat Excelit, mutta Amerikan Yhdysvalloissa niin tätä varmaan käytetään, ja mä uskon, että tää tulee olemaan kova juttu, niin kuin Gmailikin on, ja mä itse pitkään mietin aluksi, että mä en käyttänyt Gmailia, ja sitten siihen lankesin, ja mä oon aivan myyty, että mua lähinnä itseäni tässä ajatuksessa viehättää se, että sä pääset mistä tahansa kiinni siihen tietoon. Mä käytän esimerkiksi RSS-feedien lukuun Google Readeria, ja mä käytän Gmailia sähköpostissa. Itse en ole vielä käyttänyt Docsia, enkä spreadsheetia hirveästi ole niitä nähnyt ja vähän kokeillut. En käytä Googlen kalenteria, että mä ihan niin hurahtanut on, mutta sähän voit sun kaiken tämmöisen tiedon syytää kohta Googlelle. Ja se, että käyttääkö sitä johonkin, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Tilailet vääriä feedejä niin, et kohta saa enää oleskelulupaa Amerikan mantereelta. Niin, näinkin varmaan voi käydä. Olet epäilyttävä. Kyllä. Mutta se voi olla hyväkin asia. No en mä tiedä, kyllä mä haluaisin Amerikassa käydä ja joskus oleilla vaikka pitempään. Niin, onhan noi Googlen palvelut todella niinku laadukkaita ja hyviä, ja itsekin kun Gmailia joku vuosi sitten kokeilin ensimmäistä kertaa, niin saman tien myyty todella niinku laadukas ja nopea ja ominaisuuksia, mitä just niinku on kaivannut. Niin sinänsä ne on aivan loistavia hommia. Kyllä, kyllä, kyllä. Nimenomaan. Mutta se, että jos sulta katoaa tili, sä et voi tehdä yhtään mitään. Joo, totta kai, kun sä oot... Että se vaatii niinku täydellisen luottamuksen siihen, että ne pysyy siellä. Kyllä. No mä tällä hetkellä luotan enemmän Googlen systeemeihin kuin omiin. Joo. Se on. Mulla on kans noita kovalevyjä nimittäin nimimerkillä hajonnut aika lailla tässä vuosien saatossa, että mä en usko kans kyllä niihin yhtään. Että se on ihan sama, onko niitä 2 vai 3 raidissa taikka 5, mutta ne hajoaa joka tapauksessa. Ja ne hajoaa aina sillä lailla, että sä et ole ottanut sitä, vaikka Henrik, vaikka mitä väität, niin kyllä sullakin vielä joskus käy niin, että sä oot unohtanut ottaa sen varmuuskopion, vaikka se on sitä sun osa sun prosessia, mutta paraskin tekee joskus virheen, ja se on sitten siinä. kostautuu. Miten jos tehdään se loppupäätelmä, että mä olin oikeassa ja te kaikki muut olitte väärässä. Kyllä, ja mennään muihin aiheisiin. Tehdään se tässä joo, mä oon samaa mieltä. Tässä tuli käsitellä tämä Google-dokumentitkin jo tuossa. Mistä täällä on kyse, kun sanotaan, että Nokia hakkeroidaan? Nokia on hakkeroitu. Hakkeri käynyt vettäisemässä Nokian verkkosivulle uutta sisältöetusivulle. Nimmarit heittänyt sinne tota noin, no ei ihan etusivulle sentään, mutta Kanadan Nokian tähän johonkin puhelinvertailuun käynyt heittämässä, että terveisiä sieltä ja että olkaapa seuraavalla kerralla vähän tarkempia teidän tietoturva-asioiden kanssa. Kato vaan, toi on aika mielenkiintoista. Jättänyt sähköpostiosoitteensakin sinne, mä luulen, että se on saanut jotain postia. Pistetään toi linkki tuohon show notesihin, niin varmaan kaikki voi käydä katsomassa. Mutta ei mitenkään poikkeuksellista, kyllähän näitä aina silloin tällä joku krakkeri keksii uuden reijän firmojen verkkopalveluissa. Ja toikin on sinänsä hilpeä, että kun ilmeisesti mitään muuta ei ole tehty kuin heitetty nimmaria, lähetetty terveisiä, niin sehän on vaan sinänsä niin uljasta. Ja sehän oikeastaan on, kun tommonen käy, niin sehän itse asiassa jopa hyödyttää sitä yritystä, kun nyt ne tietää, että siellä on joku tommonen aukko. Ja sen on osoittanut joku, joka ei ole kuitenkaan ollut kovat piipussa liikkeellä. Että se on, tietenkään eihän se kohteliasta ole, mutta Sanottiinko tätä krakkeroinniksi vai hakkeroinniksi? Juuri nimenomaan niin, eli se oli tätä cracking, eli krakkerointia, jotka on siis tämmöisiä, ei ole kovat piipus. Hakkerit on niin kuin kovat piipussa liikkeelle ja yrittää tuoda kaikkea. Ai. Kummin nyt päin? Menee väärin. Aha, no niin, korjatkaan. Hakkeri, mä oon käsittänyt niin, että hakkeri on just niin, että puhutaan valkohattu hakkereistakin. Jarno, kato netistä. Semmoinen Linux-nörtti, joka tekee open source softaa ja näin poispäin. Semmoinen on hakkeri. Hakkeri on sellainen, joka menee järjestelmässä pintaa syvemmälle yrittäessään ottaa selville, että mitä sillä oikeasti voi tehdä. Mm-hmm. Ja crackeri on taas sitten rikollinen. Ja sitä voidaan sitten keskustella, että onko tämmöinen hakkeri, tai siis tämmöinen tietoturvamurtaja, joka jättää nimmarit sinne ja paljastaa näin, niin onko se nyt sitten, onko se rikollinen, koska toisaalta se on rikollinen, koska se on luvattomasti tunkeutunut toisten järjestelmään, mutta toisaalta siitä ei ollut mitään haittaa tälle yritykselle, niin siinä mielessä vähän harmaata aluetta, mutta hakkeri, noin niin kuin tuommoinen oikea hakkeri, niin sehän ei ole ollenkaan paha, että muun muassa aika monet näistä isoista tietokoneguruista sanoo olevansa hakkereita, muun muassa Linus Torvalds ja Steve Wozniak. Eli hakkeri good, crackeri bad, niinkö? Juurikin näin. Okei, nyt osaan. Tää on mulle ollut aina vähän epäselvä. Mut hei, Linuxille uusi 3D-työpöytäympäristö. Kävin katsomassa tuota YouTube-videota, jonka laitan myös tuohon show notesihin vaikka linkin, niin aivan helkkarin komea. Minä olen silmäkarkkimiehiä, tykkään. Mitäs muuta? Puhutaanko sanoo nyt tästä Merylistä vai siitä mikä se pino juttu, pumptoppi? Kumpi tämä nyt olikaan? Ilmeisestikin Merylistä puhutaan. Merylistä. Joo, Meryli. Se on kyllä ihan hieno. Siinä on matkittu vähän OS10 oli juttuja joo, ja muuta. Se on ihan makea kyllä. Mitäs niin, muuta? Semmoinen juttu, että tämä video, mikä siihen oli linkitetty, oli versiosta 0.1.3, joka on joulukuun alussa julkaistu. Joulukuun lopussa tuli samantien 0.1.4 ja nyt on 0.2b, tai liikenteessä, jossa on kaikkea uutta mukavaa sälää. Eli kehitys on tiukkaa ja siellä itse asiassa löytyy linkki uuteen videoon, missä esitellään 0.2-ominaisuuksia. Dude, mutta sä oot käyttänyt sitä, viekö se hirveästi jöötiä koneesta? No ei, mulla on itsellä gigan AMD-kone ja muisti on 700 megaa ja Ubuntu pyörii ja mulla on 0.1.1 mun versio, eli se on vanha kuin mikä. Ja on kuullut, että nämä uudet on entistä kevyempiä ja pyörii nätisti. Kyllä. Mä tuossa kannoin kotiin pari vuotta vanhan tuommoisen HP-pöytäkoneen. Heitin siihen uusimman Ubuntun, mikä se nyt on nimeltään, Risto varmaan osaa kertoa. Etkyeft 6.10. Just se, ja sitten ajattelin, että pitääpä kokeilla tätä Beryliä, kun sitä jossakin näin YouTubessa videoja nähty hienolta, niin se kyllä se ihan makea on, mutta asentaminen ei kyllä missään nimessä ollut triviaali juttu. Kyllä piti kahlata ohjeita ympäri nettiä ja antaa hirmuinen määrä kaiken näköisiä loitsuja ja kommentoireviljen, että sen saisin asennettua, mutta kyllä se ihan hieno on. Karkkia on kyllä riittävästi, kun sen saa sinne asennettua sitten loppujen lopuksi. Se mitä mä siitä katsoin, niin mielestä siis kai se sen isoin tämä mainoskikka on se, että sä voit hyppiä eri virtuaalityöpöydien läpi pyörittämällä niitä semmosessa jännittävässä kuutiossa ja noin. Olihan siinä se semmonen hieno, että sä sait niitä näkyviin niitä vähän niinku mikä se on, expose tai muu tämmönen. Mun käsittääkseni, tai mulle jäi ainakin semmonen fiilis, että se on niinku se isoin uusi iso juttu siinä ja mun mielestä se jotenkin mulle jäi siitä ainakin semmoinen kuva, että okei, että kyllähän tää demovideossa näyttää ihan hyvältä, mutta kumpi sitten käytännön käytössä on näppärämpää, ruveta pyörittelemään jotain kuutiota vai painaa jotain nappia ruudun reunasta. Miten se Risto oikeasti toimii? Onko se vaikea käyttää vai? Ei se vaikea käyttää. Lähtee muistaakseni, no se on tietysti säädettävästi mitä lähtee, mutta muistaakseni oletuksena sitä, että joku sopiva näppäimistä yhdistämällä laukaisee sen kuutio, ja pystyy sitten hiirillä pyörittelemään vapaasti tai näppäimistä, jota valitsemaan, että pomppaa nyt vaikka sinne kolmas työpöydälle. Risto on kyllä puolueellinen. Mä voisin tälleen sanoa ihan tuoreena Ubuntu-käyttäjänä oman mielipiteeni. Sano. Kerro. Joo, sehän on järjettömän helppo ja kätevä kuin mikä. Se pelaa sillä tavalla ainakin tässä mulla, että työpöydällä kun hiiren rullaa pyöräyttää, niin se vaihtaa työpöytää, virtuaalityöpöytää niin kuin silleen sekunnin murto-osassa. Se vaihtaa niin kuin supernopeasti sen työpöydän. Ja toi Expose, mikä Mäkissäkin on, niin se toimii myös ihan loistavasti. Että kyllä se kuution pyörittely niin kuin käsin hiirellä, niin onhan se hassun näköistä ja sitten on kivaa 2 minuuttia leikkiä, mutta sitten siihen kyllästyy. Mutta niin kuin oikeasti se työpöydän vaihtaminen on näppärää hiiren rullaa pyöräyttämällä vaikkapa. Siihen varmaan saa jotain näppylöitäkin, mutta että silleen se ainakin pelaa tosi hienosti ja on oikeasti hyödyllinen. Niin ja tämä kaikki toimii nyt siis siinä vanhassa koneessa. Tämä on mun mielestä tärkeä pointti, että tämä ei vaadi niinku mitään kauheata juustoa sinne taustalle. Siis se vaatii näytön ohjaimen, joka on niinku 3D-kykyinen. Mulla itsellä Radeon 9550, joka löytyy verkkokaupan poistokorkeasta 30. kyllä, nimenomaan. Tämä on niinku mun mielestä mielenkiintoista, koska niinku nyt sun ei tarvitse enää ostaa niinku viimeisintä rautaa, että sä saat kaikkia hienoja featureita, mitä niinku Windowsissa saat uneksia ja tulee vasta Vistassa, joka vaatii ihan tajuttomasti jusua koneeseen sitten tämmöisiä niinku hienoja featureita. Mun mielestä niinku toi on niinku aika hienoa, että tuossa on niinku toi käyttöjärjestelmän tämmöiset hienot featureit, jotka näyttää hyvältä, ne myös tuo siihen lisäarvoa, että kyllä niinku mun mielestä toi on cool. Näytti hyvältä se, ehkä siinä pikkusen mä yhdyn tohon, tai ymmärrän ton Henrikin pointin tuossa, koska mun mielestä siinä videossa vähän keskitettiin aika pitkään siihen kuution pyörittelyyn, mutta se on ehkä vaan videotekniikkaa, että olisi voinut vähän lyhyemmän aikaa näyttää sitä ja keskittyä vaikka kertoa, mitä ne oli sellaiset välähykset siellä alareunassa siinä työpöydällä, että mitä ihmettä siinä oli. Mutta tämä on hyvää sisältöä puhua videosta ääniohjelmassa. Kyllä. Kaikki voi varmaan käydä katsomassa sen video sieltä ja tehdä oman Eilen siellä Vista-teltassa kävi ja siinä niitä Vistan uusia 3D-juttuja ikkunoiden vaihteluita kokeiltiin, niin siinä oli sitten Microsoftin joku kaveri selittämässä ja kyseli sitten, että mitä näitä 3D-juttuja sitten löytyy, niin kertoi sitten avuliasti ja sanoi lopuksi, että vielä meillä ei kuitenkaan semmoista kuutioa ole, mitä voisi pyöritellä. Just joo, kyllä. Joo. Heti ymmärtää. Mutta kyllä niinku tää Ubuntu ja Beryl sun muut hienot, niin kyllä edelleenkin asentaminen on supervammasta, että ei tämmöistä yleisty kyllä ihmisten työpöydän ennen kuin se menee silleen hiirellä klikkaamalla koko systeemin alusta loppuun. Se vielä on tuotteistamista tässä kyllä. Niin, jos on tarvii oikeasti jotain niin komentoriviloitsuja nakella siellä kyllä. Tehdä vaikka mitään verran. Tässä hän on siis kyse ohjelmasta, joka menee tällä hetkellä versiossa 0.2 beta, että idea ei varmaan vielä olekaan, että sitä ei, ihan niin, joka kadun tallaa ja sitä asentelee. Mutta eikö kaikki sitä open source-ohjelmat ole enemmän tai vähän 0. jotakin beettuja taikka release-käännöiden eteen? No ei kaikki. KDE on, mitä se on, 3.4. 3.5.6 ja 4. Niin, ja nämä tällaiset, jotka on niinku selkeästi vakiintuneita, valmiita ja luotettavia ja käytettäviä, niin nehän tulee sitten siinä mukana, että ei tarvitse painaa edes sitä yhtä nappia, että ne siihen mejähtää. Hei Risto, niin pystyykö Linux-puolella niin käyttämään jotain iTunesin korviketta ja menemään iTunes-verkkokauppaan ja ostamaan niin kuin Apple DRM-suojattua kamaa? Mulla on tämmöinen aukko sivistyksessä, vai onko tämä jossain, täysin mahdollista? Jossain vaiheessa se oli mahdollista, kunnes Apple sulki sieltä jonkun reijän. Ja käsittääkseni enää se ei ole mahdollista. Eli nyt periaatteessa se on ainoa syy olla käyttämättä täydellisesti esimerkiksi Ubuntua OSX:n sijaan, vaikka Applen koneessa tai ihan missä tahansa. Jos niin ihan väärin käsittänyt, niin jos vääntöä löytyy koneesta, niin Ubuntu sisään saa pyörimään Mac OSX, tämän Windows ainakin lähtee ihan nätisti virtuaalisena pyörimään. Kyllä, ja sinnehän kyllä saa sitten iTunesin asennettua. Mutta niin kuin tämä on, joo, aivan, mutta tuli vaan tämmöisenä pienenä anekdoottina mieleen, mennään seuraavaan asiaan ihan näillä näppäimillä, vai onko muilla kommentteja tähän, mutta niin kuin tämmöiset pienet jutut, niin kuin esimerkiksi se, että Polarin sykemittari softat ei toimi kuin PC:llä, sitten monet muut softat ei toimi kuin PC:llä, sekin on jo pelkästään PC-Mac-välinen ongelma, sitten saatika sitten Linux-maailmaa, että se kun nämä asiat, kun saadaan vielä joskus no, mallilleen, niin tuota... Kubuntu mukana tulee golf. Okei, nyt aletaan menee siihen pasianssirastolle. Mutta hei, kyllä. Mikä tämä on tämä 3D-työpöytäympäristö, tämä Human Productivity Labin uusi 3D-työpöytäympäristö? Bump top. Mä en vielä kerinyt katsoa sitä videoa, mä äsken yritin, se pätki niin pahasti, että... Nyt puhutaan lisää videoista. Puhutaan, mä katson samaan aikaan tällä videon, mutta se vähän isomman se kuuluu taustalla. Kertokaa te. No, siinä on idea semmoinen, että työpöydällä on hirmuinen kasa tiedostoja, jota hiirillä heilutellaan eestakaisin pinoihin läjiin ja sotkuu keskenään järjestellään ja muuta, ja näytti kyllä ihan vaan joltakin. Siis tommosella, sehän on tommonen valokynä. Mulla oli tommonen valokynä joskus jossain VIC 20, millä piirrettiin tohon näyttöön. Sehän semmosella tässä ohjeistetaan. Se on tablettipc siinä videossa. Mulla on tiedätkö ollut pari vuotta tablettipc. Mutta okei. Siis se idea on siinä, että nämä on lähtenyt tutkimaan sellaista, että mitäpä jos tehdään työpöytäympäristö, joka ihan oikeasti on siltä, miltä se kuulostaa, että kun se on kuitenkin työpöytäympäristö, niin tehdään työpöytäympäristö, joka näyttää työpöydältä ja joka toimii suunnilleen niin kuin perinteinen työpöytä. Niin, siinä siis sä pystyt kouriin tuntuvasti viskelemään niitä tiedostoja siellä, ja se on niin kuin, mä voin hyvin kuvitella, että se voi olla ihan oikeasti jollakin ihmiselle, joka ei ole kauhean tietokonesivistynyt, niin helpompi tapa hahmottaa noita asioita kuin jotkut tiedostopuut ja kansiot toistensa sisällä. Mutta tämä on kuitenkin siis Windowsille näytti olevan tämä työpöytäympäristö. Mahtaako olla vielä oikein millekään? Ainakin jos tuo tablet-PC-kuvio siis näytti mun käsittääkseni se on vielä ihan niin kuin, se on vasta tällaisessa esittelyvaiheessa, että mä kyllä epäilisin kovasti, että se olisi Linuxin päällä pyörisi, koska siellähän nämä tällaiset uudet isot jutut tehdään. Näkyy, että jos Linuxissa on se, niin... Näkyy. Onhan niitä alussa. Linuxissakin. On varmaan. Tässä näkyy joo, tuommoinen niin kuin, ainakin joku vilahtaa tuommoinen Windows-työpöytä. Ja sitten jos tuossa on tosiaan tablet-PC-tä, tuommoisella tabletti, tuommoisella kynällä, niin onko Linuxissa muuten tablet-ominaisuuksia? On. Mitä saisi olla? Niin, siis pystytkö sä niin kun esimerkiksi Ubuntua ohjaamaan, jos asennat sen tablet-PC-hen niin kynällä? Onko tää tablet? Joo, kynähän simuloi hiirtä hyvin vahvasti. Kyllä niin on. Klikkaamalla tulee klikki, että se on niinku laitepuolen juttuja lähinnä. Että... Meinaan lähinnä just sitä, että onko siihen ajureita. Ihan vaan näin taas asiasta kolmanteen hypätäkseni, mutta... Luulisin, että löytyy. En oo kokeillut, mutta uskoisin, että löytyy. Mutta joo, ei siihen tarvitse syventyä sen enempää, tuli vaan... Käykää katsomassa se video, ei teillä muuten ole mitään käsitystä siitä, mistä tässä nyt taas... Kyllä kaikki tietää, mikä tablet-PC on. Ei kun tarkoitin, että käykää katsomassa, niin tiedät, mikä on bump top. Niin joo, se kyllä. Se näyttää hassulta, siellä heitellään tuommoisia kuvakkeita. Se on ihan mielenkiintoinen. Se on hyvä idea siinä mielessä, että jos tämä olisi ollut se systeemi, mitä alun perin olisi ruvettu kehittelemään, niin käytettäisiin ihan luonnosta. Niin, se mikä tuossa siis se perustuu niinku tuohon ajatukseen, että ihmiset luonnostaan pistää papereita jonkinlaisiin lajiin ja pinoihin, niin toi yrittää sitä simuloida. Mutta se, minkä itse hokasin, niin tossa ei oo esim... Jos sulla on 50 pdf:ää ja sun pitää se yksi sieltä löytää, niin rupee siinä selaamaan niitä availemaan yksitellen. Kyllä. No ehkä siihen on, tää on vasta niinku alkuvaiheessa, että varmaan niin. Ihan hyvä. Mä kyllä... Kyllä mä luulen, että niihin jonkinlainen yksilöintisysteemi siinä vaiheessa löytyy, koska sit se tosiaan ei olisi kauhean näppärä, jos olisi 50 tiedostoa, joita ei voi erottaa toisistaan. Kyllä mä luulen, että tiedoston nimet tulee näkyviin, jos siitä tulee joskus joku varsinaisempi versio. Joo. Tuo on selkeästi, toi video on selkeästi vaan joku teknologiademo. Niin, proof of concept. Siis kaikki tämmönen uudenlainen tapa käsitellä asioita on mun mielestä hyvä, koska me luullaan aina, että meidän nykyinen tapa on niin täydellinen ja tää on niin, niin hyvä, mutta mä uskon, että toi voi kehityksessä tuoda monta asiaa, vaikka itse en koskaan oikein adoptoinutkaan tota tablet-PC-ajatusta, mä en koskaan oikein niinku digannut sitä hirveästi, koska näppäimistöllä on paljon nopeampi kirjoittaa ja hiirillä on helpompi tehdä asioita. Mutta mitäs Jarno, taikka Hannes, miltä nämä kuulostaa teistä, oletko kerinnyt tsekkaamaan noita videoita? En ole katsonut, että... Mutta tulette tyytyväisiä hiireen ja näppäimistä. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Onko Jarno puhunut kyydistä, kun se on niin hiljaa? Mä varmistelen tässä. Mystistä, siellä taitaa olla mennyt lunta tuubiin. No, ei mitään, mennään eteenpäin, se varmaan tulee sieltä kohta takaisin. Mypodcast.com. Mistä täällä on kysymys? Onko tää Henrik vähän niin kuin toi... Clickcaster. Se on niin kuin Clickcaster, mutta... Taas ilmanen. Täysin ilmanen. Rajattomasti, varastointitilaa rajattomasti kaistaa sen, kun vaan tarvit sinne tiedostoja, niin kyllä... Ja kyseessä on siis podcast-palvelu. Podcast-palvelu. Mehän, tää ohjelmahan alun perin oli nimenomaan idea, että me puhutaan tällaisista niin podcast-asioista, mutta nyt, mitä me ollaan menty tunti tässä ohjelmaa, niin... Puhuttu puhumasta mitään. Open sourcesta. Niin, mutta siis joo, tämmönen, että nyt näin niin kuin Clickcasterista viisastuneena voin sanoa sen, että kyllä mä voin edelleen suositella näitä niin kuin aloitteleville podcastaajille, jotka rupeaa vaan huvikseen tekemään, katsomaan, että onko tämä nyt hauskaa ja onko tässä mitään, mutta Koski-Suomen kohdalla täytyy sanoa, että tässä tuli hieman kasvettua näiden tällaisten pienille aloittelijoille tarkoitettuista ilmaispalveluista ulos, että Kyllä, joo. Toi on, mutta sitä on mielenkiintoinen. Tuossa noiden mainossivuillakin kerrotaan sitä, että tämä on niinku hyvä homma, että tiesitkö se, että kun alat tekemään podcastia, sitten kun se on, tulee vähänkin suositummaksi, niin se vie teratavun kuukaudessa kaistaa, niin mä en tajua, miten nämä niinku rahoittaa tämän touhunsa. Niinku, onko tämä oikeasti tämä mainostaminen nyt niinku kova juttu, mutta kun näitä on kilpailuakin aivan hulluna tällä, että jos miettii esimerkiksi, että kannattaisiko tämmöistä perustaa Suomeen, niin kohta alkaa tuntua siltä, että kannattaako mikään enää Suomessa, kun kaikki on globaalia. Siinä on, no, jos kaikki on globaalia, niin sitten se on ihan sama, missä sen tekee. Mutta, niin. Mutta siinä on, näitähän, tässähän on justiinsa tätä merkkiä, että kaikki lähtee kokeilemaan tätä, ilman että on, saattaa edes olla mitään ajatusta, että kuinka tästä saadaan rahat takaisin, että on saatu jotain niin kuin, mitä nämä nyt on. VC-rahaa. Niin. Venture capitalist rahaa ja lähdetään kokeilemaan ja sitten jos se ei rupea tuottaa rahaa, niin mikä siinä, tuli pahan kokeiltua, pistetään putiikki kiinni ja sanotaan kiitos ja näkemiin. Että sitähän minä sanon verkkokakkosta kuplakakkoseksi, niin. Se on samat ylikuumenemisen merkit kuin oli silloin 90-luvulla, kun kaikki lähti tekemään kaikkia häiriintynyttä verkossa ja ajatteli, että kyllä tässä jossain vaiheessa keksitään, miten tästä rahat takaisin saadaan. Ja sitten tuloksena oli paljon köyhiä ihmisiä. Paitsi nyt on nykytilanteessaan se ero siihen 90-luvun lopun kuplaan, että nyt ihmisillä on ihan oikeasti nopeita yhteyksiä kotona. Silloinhan kaikki muu oli niin kuin hyvin toimivaa tässä konseptissa, mutta insinööriltä unohtui vaan se pieni, että jengillä ei ollut niitä yhteyksiä, joilla käyttää niitä hienoja palveluja. Mutta myöskin siinä oli se, että ei ollut oikea ajatusta siitä, että miten saadaan rahat takaisin. Toisaalta jotkut keksii, niin kuin muun muassa tämmöinen yritys, josta olemme joskus voineet kuulla, kun Google on, ymmärtääkseni, pärjännyt ihan hyvin. Mm. Vaikka nekin toimi pitkään niin kuin ihan vaan tappiopohjalta, että hirveä määrä servereitä hommata ja hirveä määrä kaistaa kului. Ja sitten kun kysytään, että jaa, että no kuinka sitten meinaatte rahat takaisin saada, niin siinä on niin kuin silleen, että jaa, että eipä tässä ole tullut kauheasti ajateltu. Niin, olihan tässä, ei tässä ole aikaa, kun puhuttiin semmoisesta firmasta kuin YouTube, kuinka paljon ne kulutti kuukaudessa rahaa siihen kaistaan ja taivasteltiin sitä tässäkin ohjelmassa moneen kertaan. Mutta siis toisaalta niin... Nyt tässä... sinne on tulossa mainoksia. Niin, kyllä se mainonta varmaan tässä on kaiken A ja O, ja, tota, se vaan tavallaan, niin kuin, että miten sä, tämä differentioituminen, eli erottuminen, niin se, miten se niin kuin, tässä bisnesmallissa toimii? Että jos sehän on... toimii ihan sillä tavalla, niin. Tota, että tehdään tämmöinen houkutteleva palvelu, jota käyttää tuhannet ihmiset, miljoonat ihmiset sen jälkeen odotat, että Google ostaa sen firman sulta pois. Niin, siihen tämä perustuu. Niin, mutta voiko se toimia ikuisesti sillä tavalla? Tota, ei varmaan. Mutta siinä on myöskin... Myöskin se, että vaikka voi olla tämäkin, että rakennetaan joku systeemi silleen, että Google tai Yahoo tai kuka tahansa tulee ja ostaa meidät pois. Näitähän on paljon näitä, jotka on suunniteltu, mutta sitten on myöskin paljon sellaisia pieniä yrittäjiä, jotka kohdistaa sen oman hommansa johonkin pienelle kohderyhmälle jonkun tietyn kiinnostuksen alla. Niin kuin esimerkiksi, voisi sanoa tässä vaiheessa vielä, että suomalainen podcastaaminen on sellainen, joka kiinnostaa ihmisiä, joilla on, niille ei ole kauheasti palveluita, mutta jos nyt tulisi palvelu, suomalainen palvelu podcastaajille, suomenkielinen, Suomeen tarkoitettu toimivaksi, niin kyllä sillä olisi ihan hyvät toiminnan edellytykset, enkä mä usko, että Clickcasteria tai MyPodcastia kannattaa edes huomioida kilpailijana siinä, koska se olisi sitten niin selkeästi suunnattu suomalaisille yrittäjille. Ja no paljonko maksaisi sitten kuukaudessa feedin hostaamisesta ja tiedostojen hostaamisesta tämmöisessä palvelussa? No, ei jos vaikka 100-megainen letku kotimaassa palvelimella, että olisi supernopeat yhteydet ja näin poispäin, niin mitä siitä maksaisit? Mä maksaisin siitä 30€ kuussa. Ihanko totta? Kyllä. Wow. Koska se on se, mikä käytännössä maksaa tuolla no, Libsynillä. Ja tota noin. Se niiden premium-palvelu. Mulla on se niin. $20 kuussa 512 megaa ja rajoittamaton kaista. Niin, joo. Ja mä tarttisin sen isoimman, sen, joka maksaa 30, missä on 800 megaa. Kovalla niin, niin, siis, niin mutta kyllähän tätä on, niin kuin voin kertoa, niin mietitty yhdessäkin, jos toisessa pöydässä. Ja tota, tässä niin kuin just tämä differentioituminen tätä kautta niin kuin lokalisaation kautta, jos nyt hienoja sanoja käytetään tämmöisen niin kuin paikallisen niin kuin Suomessa suomalaisille tarjoamisen kautta, mutta jos mietitään, miten tämä suomalainen podcasting on kehittynyt, Jarno sanoi, että se ei maksaisi mitään. Mä tiedän varmaan, että moni muukaan ei mielellään maksaisi mitään. Montako podcastia Suomessa on? Jos Henrik yksin olisi siellä plus minä, niin se ei vielä paljon kannattaisi. Olisihan se jo 60 kuussa. Niin jo. Kyllä, se hei, tästä mypodcast.comista suoritin tämmöisen 3 minuutin pikaisen tutustumisen rekisteriin ja näin poispäin. Tuota, kiinnostus herras siinä vaiheessa, kun siinä sanottiin, että he tarjoavat tämmöisen mukavan softan, millä näitä voi nauhoitella. Mm. Niin tuota, yllätys ei ollut suuri, kun paljastui, että se on Windows-softa. Niin. Ja tuota, tämä on tosiaan tämmöinen Windows-ikkuna, missä on Open... nappula ja save-nappula ja publish-nappula ja sit siinä on record-nappula ja sit siinä on nappula, millä pystyy lisäämään paikan mainokselle, minkä tämä palvelu automaattisesti lisää ja sitä kautta voi ansaita rahaa podcastillään. Kyllä. Joo. Se on käytännössä sitten, no se on sama systeemi kuin Clickcasterissa, paitsi että Clickcasterilla tämä softa toimii Java-ympäristössä, että se on siinä mielessä alusta riippumaton. Mutta tuota, siis saako sinne itse lisättyä mitä tahansa materiaalia, koska tämä näyttää siltä, että tässä on, ei pysty niinku itse missä tahansa tekemään jotain MP3 ja lähettämään sinne vaan tämä sitä mä en ole tutustunut MyPodcastia mitenkään erityisesti. Clickcasterissa sä voit heittää sinne tota noin, no, oikeastaan mitä tahansa äänitiedostoja ja se automaattisesti konvertoi sen sitten MP3:ksi. Niin just joo. Tämä näyttää siltä, että tässä on valmis softa. Löytyy muuten Mac OS X:llekin ilmeisesti jonkunlaista settiä. Mutta hyvin tämmöinen niin kuin perus ja yksinkertainen. Kyllä, mielenkiintoista, mutta sinne vaan kaikki tsekkaamaan, mypodcast.com. Mitäs, onko vielä sydämellä? Täällä on monta tietysti mielenkiintoista juttua olisi, mutta meillä alkaa satelliitti. No hei, miten tässä alussa puhuin tästä varmistuspalvelusta, niin olisi ihan kalluppia kysely, että mitäs kansalaiset olisi valmiita maksaa tämmöisestä vaikkapa nyt 10 gigatavun levytilasta jossakin tuolla maailmalla kellarissa varmistetusta systeemistä ja näin poispäin, jos tiedot varmasti olisi tallessa, niin montako euroa kuussa tämmöistä olisi valmiita kansalaiset maksamaan? Onko se 10 vai 2 vai 5 vai ei mitään? Mä maksan semmoisesta 5 euroa kuussa. Kyllä 5 euroa 10 gigasta ja ehkä ottaen huomioon, että niitä tarvisi aika monta. Mä maksan 5 euroa 50 gigasta. Siinä se varmaan 5 kympin nurkilla pyörii, joo. Joo, joo. Siis mä maksan sitä, joten mä en maksaisi sen enempää, koska mä saan siihen hintaan. Se on kyllä aika halpaa, 50 gigaa 5 euroa kuussa, niin se on todella halpaa. Siis tarkoittaako se 50 gigaa, että se on kiinteä, että se ei lisäänny? Se on kiinteä. Niin. Mutta 50 gigaa, no mä käytän sitä palvelua nyt tosiaan, kun Clickcasterista meni pohjalta, niin mä käytän sitä, että mä hostaan siellä noin RSS-feedit ja MP3-tiedostot podcasteille. Niin siis tämmöinen hosting-systeemi juuttaa ja mikään on varmuuskopio-hässäkki. No sitä systeemi voi käyttää myös varmuuskopiosysteeminä, koska joo, sinne saa private-osiotkin, että se on tarkoitettu joko justiin, että laita sinne jotain nettisivuja tai pistä sinne varmuuskopioita, että sitä voi käyttää kumpaan tahansa, niin 50 gigaa, sinne mahtuu aika paljon podcasteja. Kyllä, kyllä. Mistäs tämmöinen palvelu on kotoisin? Se on kotoisin saunalahdelta. Ei. Selvä. Mitä? Miksi pitää piipata? Ne ei ole maksanut meille mitään siitä. Nyt on raakapeli ranu. Selvä. Suomalaisia ei mainosta. Hei, mä oon eri kanavassa kuin sä. Ai niin joo, saamari. Kyllä, kyllä, joo. Mutta hei, täällä olisi monta mielenkiintoista tarinaa, mutta aletaanko me olemaan tässä tältä päivältä? Meillä olisi Adobe tekemässä PDF:stä muun muassa avoimen formaatin. Se on ainakin mielenkiintoinen, jos lyhyesti joku haluaa kommentoida sitä. No se johtuu ihan puhtaasti siitä, että Microsoft on yrittämässä tämmöistä omaa paperiformaattia Vistan mukana, joka yrittää PDF:n syrjäyttää, niin Adobe katsoo, että no pistetään standardiksi homma, niin se on sitten virallista, että PDF on kova juttu. Sitä paitsi PDF on jo joka paikassa, joka tapauksessa, vaikka se ei olekaan avoin, niin saman tien siitä voi tehdä avoin. Tarkoittaako siis se on tavallaan avoin, siis niitä speksejä on julkaistu, mutta nyt ne meinaa niinku standardoida sen, että iso standardointi lähtee hakemaan sille. Eli kuka tahansa voi niinku syytää ohjelmastaan PDF-formatoitua kamaa sitten niinku, ilman mitään lisenssimaksuja Adobelle. No kun mun käsittääkseni nyt jo voi tehdä näin, mutta se standardointi takaa sen, että sitä tukea löytyy myös jatkossa. Just joo, aivan. Saakohan ne tämän standardin? En tiedä. Onkohan kyseessä ihan tarpeeksi vakiintunut tiedostomuoto tämmöistä varten? Se tulee olemaan jännittävää seurata. Kyllä, niin, nimenomaan. Se jää nähtäväksi. Joo, mutta semmonen tarina tällä kertaa. 50. lähetys ja 24. Speakers Corner, kun se nyt oli, että miltä se tuntuu, Heikki? I'm a Mac, and I have a PC. I'm into doing fun stuff like movies, music, podcasts. And I also do fun stuff like spreadsheets and timesheets and pie charts. Olenko se Apple maksaa, että tästä mainoksi? Yeah, PC is quite hard to capture a family holiday with, say, a pie chart. Not really. Ah, se menee niin päin. For example, this light gray represents Chanel. Joo, se tuntuu vähän samalta kuin Mac ja PC, niin ei tämä oikeastaan tunnu miltään. Tässä oikein täytyy ihmetellä itsekin, ei sitä oikeastaan tajua, että tämä on 50. Niin kuin kaiken paljonko kaikkein aikaa on kulunut ensimmäisestä? Pikkusen vajaa vuosi. Hyvä tahti. Milloin me aloitettiin, Henrik, nämä Speakers Cornerit? Vappuaattona. Niin olikin muuten, joo, aivan. Mutta joo, näihin kuviin, näihin tunnelmiin juhlalähetys oli tällainen. Kiitoksia Henrik, kiitoksia Hannes, kiitoksia J. Kiitoksia Risto ja Jarno. Kiitos. Joka oli aika hirjainen tänään, kun teki uutta blogia itse. Katsellaan sitä hommaa, ei muuta kuin moro. Morjens. Moro. Näkemiin. kahvila. Soita kahvilaan 03-7411-8559 tai ulkomailta +358 374 11 8559. Soita kahvilaan, soita tai ulkomailta +358 374 11 8559. Hessun kahvila. Hessun kahvila.